Працягваем знаёміць з кнігай брытанскага прафесара Арнольда Макміліна «Пісьменства ў халодным клімаце. Беларуская літаратура ад 70-х гадоў 20-га стагоддзя да нашых дзён». Урывак з уступа да кнігі чытае Улад Грыневскі. На працягу перыяду, які ахоплівае гэта кніга, у Беларусі адбылося шмат значных падзей і працэсаў, найбольш выразная з іх чарнобыльская трагедыя, наступствы якой адчуваюцца і дасюль. Да і звярталіся ў сваіх творах багата паэтаў, празаікаў і драматургаў. Што да перабудовы, то яна была марудным, складаным працэсам, а далёка не такім усеахопным, як, напрыклад, у Расіі. Шмат такія літаратурныя творы, што разглядаюцца ў гэтай працы, не маглі з'явіцца на свет да пачатку перабудовы, а ў некаторых закранаецца і сам гэты працэс грамадскага пераўтварэння, прычым асобнымі аўтарамі старэйшага пакалення надзвычай крытычна. Боль і пакуты, што спарадзіла перабудова, сталіся асноўнай тэмай твораў шэрагу пісьменнікаў. Цяжкасці, з якімі яны сутыкнуліся, не ў апошнюю чаргу ў найбольш кансерватыўных асяродках, якім чынам адлюстраваныя ў літаратуры, як, напрыклад, у навеле ў Вадзіміра Міхно «Азартныя гульні», у якой апісваецца стыхійны страйк салдатаў у Будбаце. Сярод іншых падзей постаперабудовачнага часу моўны рэферэндум 1995 году, які непазбежна яшчэ больш падарваў беларускую мову, надаўшы ёй роўны статус з расійскай. Пасля 10-годдзяў русіфікацыі тая, натуральна, мае шмат мацнейшыя пазіцыі. Праўда, у 2008 годзе заўважна пашырылася ўжыванне нацыянальнай мовы, асабліва сярод моладзі і інтэлігенцыі. Можна толькі спадзявацца, што гэтая тэндэнцыя будзе надалей пашырацца. Тэатр зведаў узлёты і падзенне, рух наперад і адкат назад, аўтарытарныя рэпрэсіі і непакорлівую незалежнасць. Валтазня вакол саюза пісьменнікаў, які пазбавілі ўласнага памяшкання, імкнуцца ўсяляка слабіць. Сама па сабе нагадвае трагікамедыю, у якой камедыйны складнік надзвычай чорны. У 2002 годзе ўсе ранейшыя вядучыя пісьменніцкія выдавецкія структуры ад часопісаў да выдавецтваў практычна вылегчалі, паставіўшы пад цэнтралізаваны кантроль. З другога боку ўзнік шэраг новых непадкантрольных уладам выдавецтваў і перыядычных выданняў, якія ў некаторай ступені заступілі іх шаноўным папярэднікам. Дарэчы, калі аўтар адзначаны фондам падтрымкі культуры прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, гэта не сведчыць аўтаматычна ні пра высокія якасці твору, ні пра іх адсутнасць.